서 댁에서 마에 나나 무서 댁에서 마올로 나다 무서 댁에서 마에 Seu na de mi na na carija e na de mi e mi socou na de mi na na carija e na de mi e mi feminha barulá já luves roquele quele carija. Feminine barola, no moon best rock and kele, Carija Nana Carija, a lieni kio. Carija Nana Carija, kiraeni kio. Carija. Jimmy, Nana, Carija, Ina, Jimmy, Imi, so go, Najimi, Nana, Carija, Ina, Jimmy, Imi, Femina, Barula, Numumbes, Rock, and Legend, Carija. Feminine barola, jalu besro kele kele, Carija, nana Carija, ala yeni kiyo, Carija, nana Carija, kira yeni kiyo, Carija. Ya muso de beso maulo, na da muso de geso maulo.